بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أصلي وأسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين، وبعد. بعد يا محمد الله سبحانه وتعالى لكم صلي يا أمتم محمد صلى الله عليه وسلم. نجيبين دا كتك هزي نساها غسايبي تكبشاني كتك مسألة مهمة نايو المسألة يا شبهة ambayo ni miongoni mwa shubha za matakfiri na shubha za makhawarij katika masala mazima ya ataamul baina almuslimina walkufar, kuamiliana na waislamu, kuamiliana na makafiri, masala mazima ya kuamiliana na makafiri. Na katika hilo la kuamiliana na makafiri nitazungumzia katika janibu tu moja, nayo ni janibu ya adilla ambazo zinahusiana na masala ya kitali ambazo zimehimiza kuwaua makafiri popote walipo, kama kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala alivyosema: waqtulu al-mushrikeena haythu wajadtumuhum, wauweni washirikina popote mtakapo wakuta. Na kauli ya Mtume sallallahu alayhi wa sallam: umirtu an uqatila an-nasa hatta yaqulu la ilaha illa Allah ila akhir al-hadith, mpaka aliposema: fa idha qaluha asamu minni dima'ahum wa amwalahum hisabuhum ala Allah ta'ala. Nimeamrishwa kuwaua watu mpaka waseme la ilaha illa Allah. Watakapokuwa wameisema hii la ilaha illa Allah, zitakuwa zimehifadhika kwangu mimi damu zao na mali zao, na hisabu yao itakuwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Adilla ambazo ni sampuli kama hii za kuwaua washirikina au makafiri popote pale ambapo tutakapowakuta ni adilla ambazo zinatafsiriwa na adilla nyingine, kwa sababu Qur'an hutafsiriwa na Qur'an na maana nyingine za Qur'an hutafsiriwa na Sunna. Na vile vile Sunna inatafsiri Qur'an, Sunna inatafsiri Sunna, na Sunna inatafsiri Sunna nyingine. Na vile vile kuna kalamu salaf, maneno ya wema waliotangulia yanatafsiri Qur'an, na vile vile yanatafsiri Sunna. Kwa hiyo tukikuta tafsiri katika Qur'an tunaichukua, na tukipata tafsiri katika Sunna tunaichukua, na tukipata tafsiri katika salafu salih tunaichukua. Na huu ndio msingi mzima wa kuweza kufikia katika ule Uislamu aliyokuja nao Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama, kwamba lazima ichukuliwe pia tafsiri ya masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama wanapokuwa wametafsiri. Na mtu anapokuwa amekataa tafsiri ya masahaba au akataa tafsiri ya wanafunzi wa masahaba, huyu hana uwezo wa kuweza kuifia tafsiri ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu kuna ayati nyingi zipo ambazo masahaba ima hawakuzielewa wakamuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam, imma walizielewa lakini mtume akawatafsiria sio kwa dhahiri yake. Zile aya ambazo mashabu hawakuzitafsiri, hatupati tafsiri. Kuna aya ambazo hatupati tafsiri ya masahaba wala wanafunzi wa masahaba wala aima. Zile aya tafsiri yake ni kuli, ni kama vile unavyozisoma, yani tafsiruha qira'atuha, tafsiri yake ni kama unavyozisoma. Kwa mfano ukisoma hivi mathalan, ukisoma mathalan kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala, bal yadahu mabsuutatan, bali mikono ya Allah subhanahu wa ta'ala imekunjuka, yunfiku kaifa yasha, hapa ametaja al-yad. Sasa nini tafsiri ya yad? Naam, yad katika lugha inakuja kwa maana ya al-qudra. Yad katika lugha inakuja kwa maana ya nini? Al-quwa. Yad katika lugha inakuja kwa maana ya sifatu al-yad alladhi fi insan au fi hayawan au fi kadha, yani al-yad al-haqiqa au al-yad al-haqiqiyya. Ko hizo zote ni tafsiri za al-yad. Ingawa huu mfano nimeuleta nisingeuleta, kwa sababu ni neno ambalo lina maana ambazo ni mushtaraka, lakini hapa si tafsiri kwa maana hii. Yad ni yad haqiqiyya ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa nini? Kwa sababu hizi tafsiri nyingine zinakuwa zinaleta taawili, tafsiri ambayo sio. Ukisema yad kwa maana ya kuwa, ina maana utasema nguvu za Allah ni mbili, na hii tafsiri haiji. Nguvu ya Allah ni kubwa, haisawiriki. Ukisema maana ya yad ni neema, ina maana neema za Allah ni mbili, wakati neema za Allah ni nini? Ni nyingi. Wa in ta'uddu ni'mat Allahi la tuhsuha, ikiwa mtazihesabu neema za Allah hamwezi kudhibiti. Kwa hiyo inabaki kwamba yadahu mabsuutatan, mikono yake ni miwili Allah subhanahu wa ta'ala, ambayo imekunjuka. Bali mtume sallallahu alayhi wasallam akaisifia mikono miwili kwamba ina vidole, katika ile hadithi inna Allah yaj'alu samawati sab'a fi isbi'in, kwa maana ana vidole Allah subhanahu wa ta'ala. Shida mkono ukoje na vidole vikoje? Hatujui vikoje. Haandithi mfano mwingine huo tuwache. Mfano walladhina amanu walam yalbisu imanahum bidhulmin, katika surati al-an'am, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Hii aya masahaba moja kwa moja, hii wale ambao wameamini na wakawa hawaza changanya imani zao na dhulma. Masahaba hii dhulma kwa tafsiri kwa maana ya nini? Kwa maana ya dhulma mutlaka, mtu kuidhulumu nafsi yake, mtu kumdhulumu mwenzake, mtu kufanya hata yale maasi ya madogo ni dhulma. Ndio wakasema ya Rasulullah, ayuna la yadhlim nafsahu, ni nani ambaye haidhulumu nafsi yake? Kwa maana mtu hawezi kuishi mpaka atafanya madhambi, lazima kuna namna fulani atamkosea Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio mtume akawakumbusha akamwambia, yani kwa maana akawapa tafsiri yake, alam tasma'u kalam al-hakim al-Luqman, hamjasikia maneno ya Hakim al-Luqman aliposema, inna ash-shirka la dhulmun 'azim, hakika shiriki ni dhulma kubwa. Kwa hiyo wao tafsiri yao ilikuwa kwamba ni dhulma zote, lakini akamwambia hapa mradi wa dhulma ni nini? Ni ashiriki. Kwa hiyo tukajua kwamba leo kama hutofuata mwongozo wa masahaba, tafsiri ya hii aya hutoifahamu, utaifahamu sivyo. Alipokuja katika kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala katika surah al-Maida, waman lam yahkum bima anzala Allah fa ulaika humul kafirun fa ulaika humul zalimun fa ulaika humul fasikhun, wale tabiina wale wakaona kwamba ni ile kufrun akbar. Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma akamwambia, hapana, huo sio ukafiri mkubwa, mradi wake sio ule ukafiri ambao mnaoujua. Akasema, innama hadha kufrun duna madha duna kufri, huu ni ukafiri ambao uko chini ya ukafiri. Kama lau kama tusingepata hii tafsiri ya Ibn Abbas, hii aya ingetutatiza, hii aya ingetusumbua. Kwa nini? Kwa sababu ukizini umehukumu kinyume cha sheria ya Allah, kwa hiyo wewe ni kafir. Ukila riba wewe ni kafir. Yaani kwa maana ni kafir umetoka katika nini? Katika Uislamu. Lakini hii ikawa ni kufuru, ndio na kufuru. Kwa sababu kwa nini nimesema hivyo? Tukisema man lam yahkum, watu wanakimbilia kwa watawala. Kwa hiyo mtawala haja hukumu, hapana. Kuna utawala mkubwa wa kiserikali na kuna utawala ambao unakuwa uko chini ya serikali ambao ni wa mtu mmoja mmoja, kama utawala wa kifamilia ambao ni hasa kama wewe unaiongoza familia yako katika malezi ya dini, na kuna utawala wa kila mtu mmoja mmoja kwamba yeye mwenyewe ahukumu kwa sheria za Allah, kwa maana afanye mambo ambayo anatakiwa kuyafanya: asizini, asile riba, asisengenye, asifanye kadha. Kwa hiyo ukiwa umekhalifu unahesabika umehukumu kinyume cha sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala, kama vile ambavyo mtawala asipohukumu sheria za Allah na wewe na yeye mnakuwa na hukumu moja. Sasa ndio inakuja masala ya kuchakatua kwamba ni wakati gani anakuwa ni kafir anatoka katika Uislamu na ni wakati gani anakuwa ni kafir ambaye bado yuko ndani ya duara la Uislamu ambao ni kufuru na kufuru, lakini anapata madhambi. Sisi tumefahamiana mashaikh. Kwa lau kama tusingepata tafsiri ya Ibn Abbas, hii aya ingetatiza katika hilo, katika hili jambo, kwa sababu alhukm ghairi ma anzala Allah ina majali kubwa sana, haishi kwa watawala bali inaingia mpaka kwa raia, kwamba kila anayekhalifu amri ya Allah na Mtume sallallahu alayhi wasallam anahesabika hakama bighairi ma anzala Allah, amehukumu kinyume cha sheria ya Allah. Alipokuja katika kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala katika surati al-Maida, ya ayuha alladhina amanu ittaqullaha au alaykum anfusakum la yadhurrukum man dharra la yadhurrukum man dhalla idha tadaytum, enyi ambao mmeamini ziokoeni nafsi zenu, tahadharini na nafsi zenu na kufanya mukhalafa, istahadharisheni na moto, hakika haito kudhuruni, yani dhahiri aya, hata kudhuruni yule aliyepotea ikiwa nyie mmeongoka. Si ndo dhahiri aya hiyo mashaikh? Hiyo ndo dhahiri aya kama na tafsiri. Wale tabiin walivyo tafsiri hivyo, nani Abu Bakar Siddiq as-sahabiyun dalil radiyallahu ta'ala anhu, akamwambia hapana, hiyo sio tafsiri yake, hiyo sio tafsiri yake hiyo, kwamba wewe ukishaongoka huna haja na kumuongoza mtu mwingine. Ukimwona mlevi, ukimwona mnini, mzinifu, mnywa pombe kadha, mlariba ambaye amepinda katika manhaji salafi, amepinda katika akida, mwache kwa sababu yeye hakudhuru. Ikiwa wewe umeongoka, achana naye, hamna haja kufanya dawa. Wewe madamu wewe katika haki, hao ambao umepotea achana nao, hawatakudhuru. Hiyo si ndio dhahiri aya? Hiyo ndio dhahiri ya maana ya aya. Lakini Ibn Abbas radiyallahu anhu akasema hapana, hivyo sivyo. Nani Abu Bakr as-Siddiq, hivyo sivyo. Akasema mimi nimemsikia Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, la ta'murunna bil ma'ruf, lazima muamrisheni mema, wala tanhauna 'anil munkar, lazima mkataze maovu, na kama hamjafanya hivyo, au la yushikanna Allahu an yab'atha iqaban minhu, au Allah atakaribia huku teremshieni adhabu kutoka kwake, thumma tad'unahu fala yustajaba lakum, kisha mtakuwa mnamuomba Allah subhanahu wa ta'ala hakuitikia. Kwa hiyo tafsiri hadithi ya aya kwamba shikamaneni na nafsi zenu, zitahadhisheni nafsi zenu, fanyeni da'wa, mwalingania watu. Ikiwa mwalingania wakakataa wakaendelea katika upotevu wao, la yadhurrukum, haitakudhuruni madam nyinyi mmewalingania, madam idha tadaitum, ikiwa nyinyi mmebakia kuwa katika hidayah. Kwa hiyo hii aya nayo ni katika aya ambazo zinahusiana na masada ya al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Kwa hiyo hii inaonyesha kwamba tafsiri ya salaf ni tafsiri ambao ni muhimu. Tukiacha tafsiri ya salafu salih, basi hatuwezi kufahamu Uislamu sahihi aliyokuja nao Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ndio maana baadhi ya wema waliotangulia salafiyun, baadhi ya salafu wakasema kwamba as-salafia hiya al-islam, usalafi ndio Uislamu wenyewe, walislamu huwa salafia, na Uislamu ni manhaji salafi, kwa sababu mtu anapokuwa ameacha manhaji salafi bil kulliya au bil juziya, anakuwa ameacha sehemu katika Uislamu wake au ameuacha Uislamu wote, kwa sababu manhaji salafi ni Uislamu aliyokuja nao Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ambao tunaochukua kwa masahaba wake alayhi salatu wasalam. Sasa turudi katika maudhui yetu kwamba waqtulu almushrikina haythu wajadtumuhum, wa uweni washirikina popote pale mtakapowakuta. Tunatafuta hao washirikina kwamba sasa inabidi tuwaue wote. Kwa maana ukimkuta ukutana mshirikina unampiga ima roba, unampiga ngumi, tumeelewana hapo, anaanguka chini. Kama kutakuwa na mali unaichukua msaki kwenye nini mfuko, unachukua mali yake unaendelea mbele. Kwa maana nani, kwa maana jambo lilivyo taishi kwa kuvamiana, kwa sababu wao wenyewe hawatukubali. Hawatukubali. Ukikutana naye sehemu yote mvamie, uwa. Kama ni jirani yako muue. Kama ni nani muue. Kwa mujibu wa hii aya. Sasa aya ikaanza kuwachomoa baadhi ya kufara. Kafiri wa kwanza aliyechomolewa hapo akachomolewa adhimiyu. Al-kafiru adhimiyu. Akatolewa katika hukumu ya hiyo. Allah subhanahu wa ta'ala nasema قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر وويني ولي أنباو هوا مؤمني الله نوالا هوا أميني سكي مويشو ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله نوالا هوا يحرميش يلي أنباو أم يحرميش الله نمتمواك ولا يدينون دين الحق نوالا هوا أبود دين الحق من الذين أوتوا الكتاب katika wale ambao wamepewa kitabu wote waueni hao. Kisha akafanya istithna ambayo inaitwa alistithna'u bilghaya hatta yu'tu aljizyata ayyadin wa hum swaghirun, mpaka watoe jizya kwa mkono hali ya kuwa ni madhalili. Kwa maana hapa akaondoa ahadu dhimma, akaondoa ahadu adhimma, akawatoa. Akasema hao ahlu dhima ambao ni makafiri wanaoishi chini ya utawala wa Kiislamu, maadamu wao wanatoa jizya kupitia makadirio aliyoyaweka mtawala, kwa sababu mtawala yeye ndiye anakadiria kwa majizya watoe kiasi fulani ambacho ni mukabili wa kuishi au ni mukabili wa amani yao kuishi katika nchi ya Kiislamu, kwamba hawa madhimmi msiwaue, ambao ni makafiri wanaoishi katika nchi ya Kiislamu, ni nchi yao. Haya masala nadhani mtakuwa mshayasoma nyinyi Hanabila, mmeyasoma baada ya kitabu al-Jihadi katika Zadul Mustaqim hayapo, lakini katika Ar-Rawdul Murbi hayapo. Yani baada ya kitabu al-Jihadi nani al-Hajjawi hakuleta kitabu al-Hudna. Kitabu al-Hudna hajakileta. Sasa alipokuja al-Buhuti Abu Mansur, yeye akaona hapana, ni muhimu sana babu al-Hudna, ni muhimu, ndio akaleta babu al-Hudna mkuu katika sharh al-Mumti. Ile babu al-Hudna Ibn Uthaymeen wakati ana tafsiri ikabidi na yenyewe sasa aiingize pale, afanye kama alivyofanya al-Buhuti. Sisi tumefahamiana mashaikh. Naam. Sasa katika hiyo kitabu al-Hudna ndio ule msafara unapotoka kwenda kupigana jihadi aliyotuma Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ukifika kule unaweza kufika kule ukaangalia hali, ukalingania katika Uislamu, kuwalingania makafiri katika Uislamu, wengine katika Uislamu wakataa. Toweni jizya wakataa, wakaanza kupigana. Wakishaanza kupigana, inawezekana vita ikaendelea mpaka mwisho akapatikana mshindi, nchi ikawa ni ya Kiislamu. Inawezekana wakalinganiana sulhu, bwana tusipigane, naonaje tufanye sulhu. Wakifanya sulhu ambao ndio hiyo babu al-Hudna, wakishafanya sulhu ndio ile nchi inawezekana ikawa ni ya Waislamu au inawezekana ikawa ni ya wao, yani makafiri. Ikiwa ni Waislamu ndio wale waislamu waliokuwa ndani ya nchi hiyo wanabadilika na kuwa ahli dhimma, kwa maana wanaishi chini ya utawala wa Kiislamu. Na ikiwa ni yao, kwa maana wao kuna kifungu fulani watakuwa naleta huko kutegemea hii sulhu, kama nilivyofahamika kwamba inafaa waislamu kuweka mkataba wa amani, ahadi ya amani na makafiri, kama jamani tusipigane, si nafahamika hiyo. Hiyo inafahamika lile, alhamdulillah. Kwa hiyo ikiwa wao watasema ngoja tufanye sulhu tusipigane, swala linaishia hivyo kutokana na yale makubaliano yao waliokubaliana. Na hapo ndio wanapatikana sasa almuahadun. Kwa maana almuahadun ni nchi yao, yani makafiri nchi yao, lakini wao tumewekeana nao mkataba kwamba tusipigane. Sisi tumefahamiana na mashaikh. Hao ni makafiri wa sampuli ya pili ambao hairuhusi kuua. Sampuli ya kwanza ni huyu adhimi, haifai kumuua na wala haifai kuchukua mali yake. Sampuli ya pili ni almuahad, ambaye naye pia haifai kumuua, naye ni kafiri ambaye bainahu wa baina almuslimina ahadun ala kafil qitali, ni yule kafiri ambaye kati yake na waislamu kuna mkataba wa amani kwamba wasipigane, waishi kwa amani. Na Mtume akaikokoteza akasema, man qatala muahadan, mwenye kumuua kafiri ambaye ni muahad, ambaye ana mafungamano na waislamu ya amani, lam yari hariha aljanna, hatopata harufu ya peponi. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi nyingine, katika upande wa dhimmi au kwa upande wa muahad, man dhalama muahadan au intaqasahu, mwenye kumdhulumu kafiri ambaye yuko chini ya amani, ana mkataba wa amani na waislamu, au akamdharau, au intaqasahu, au akhadha minhu malan, au akachukua mali yake, min duni tibi nafsihi, bila ya kutaka yeye mwenyewe, sio kwa biashara, sio kwa zawadi, sio kwa namna yoyote ile, mtu akachukua mali yake dhulma na udwana, asema fa ana hajijuhu yawm alqiyama, mimi nitakuwa ni hasimu yake siku ya kiyama. Akionyesha alayhi salatu wasalam kwamba ni jambo ambalo la yajuz mtu kuchukua mali ya muahad na kuchukua mali ya dhimmi. Huyu ni kafiri, ni makafiri sampuli ya pili. Sampuli ya tatu, almustaman amegawanyika sehemu mbili, kama alivyoelezea al-Imam Ibn Qudamah rahimahullah katika Al-Mughni. Yeye amewagawa sehemu mbili, sikumbuki ni mjalada ngapi, lakini amemwelezea adhimi ay almustaman, akamwelezea katika jiha mbili. Mustaman ni mtu anayetoka kwenye nchi ya kikafiri ambayo haina amani na Waislamu, yani na uadui na Waislamu, lakini yeye akiingia katika nchi ya Kiislamu anaomba himaya kupitia yoyote katika Uislamu, iwe mwanamke au mwanamume. Kwa hiyo anampa himaya kwamba aingie katika nchi ya Kiislamu afanye kazi au afanye shughuli zake, kisha akimaliza amrudishe, yani kwa maana thumma ablighu amana, amrudishe sehemu ambayo ataweza kufika katika nchi yake kwa amani. Tumelewa na mashaikh. Hii ni jiha ya kwanza, yani yeye kafiri anayetoka katika nchi ya kafiri, nchi yenyewe haina mkataba wa amani, haina mafungamano mazuri na nchi ya Kiislamu, mafungamano yao ni uadui, anakuja kupitia kwa Muislamu yoyote kwamba mimi naomba tu niingie katika nchi ya Kiislamu, nifanye nini, nifanye khairi kadha na kadha, afanye biashara. Sampuli ya pili, kwa maelezo ya Imam Ibn Qudamah rahimahullah katika Al-Mughni, ni Muislamu anatoka katika nchi ya Kiislamu anaenda kuishi kwenye nchi ya kikafiri ambayo ina uadui na nchi ya Kiislamu. Sisi tumeelewana hapo. Ni Muislamu yeye anatoka anaenda kwenye nchi hiyo, anapewa amani, wala anaingia, anapewa himaya kwamba ingia ishi, haina shida. Sasa akiingia kule naye asije akawavamia usiku, akasema hawa ni maadui wa Uislamu, akawavamia, hapana, kwa sababu yeye ameingia kwa himaya na kwa amani, wanamhami. Kwa hiyo aingie afanye shughuli zake, kama ni matibabu, kama ni masomo, anaenda kusoma mambo ambayo hayapatikani katika nchi yetu. Kwa mfano nchi yetu sasa ndo inakuwa mathala, tunahitaji tuweke karakana za ndege. hoyo inabidi tuwatume vijana waende akasome. Hamna sehemu ya kusoma, mtu labda aende akasome katika hizo nchi ambazo ni za harbia, nchi ambazo mafungamano yake na Uislamu ni uadui na ni vita. Kwa hiyo vijana wakatumoka, wakaenda kusoma, ili baadaye wanatengeneza ndege, wao wanatengeneza vitu ambavyo vinaweza kutusaidia kukuza uchumi wa nchi yetu. Wanaenda kusoma udokta ili tujenge hospitali makubwa na mambo kama hayo. Kwa hiyo wakaenda kupitia mdhamana na amani ya watu. Wakifika kule sasa, wasije wakabadilika fikra wakasema tuwavamie tuwaue, hapana. Wanatakiwa wasome, wafanye shughuli zilizowapeleka, kisha baadaye warudi katika nchi yao. Huyo ndio adhimi ambaye ana jiha mbili, kama alivyofafanua al-Imam Ibn Qudama rahmatullahi ta'ala alayhi wa ridwanu. Kwa hiyo wote hawa haifai kuwaua. Na kwa adhimi Allah subhanahu wa ta'ala anasema wa in ahadu min al-mushrikin istajaraka fa'ajiruhu hatta yasma'a kalam Allah thumma ablighuhu ma'amana. Kwamba ikiwa yoyote, ewe Muhammad, amekuomba amani, amekuomba himaya, kwamba aingie katika nchi ya Kiislamu afanye biashara, afanye kazi, afanye jambo lolote la kumpa manufaa ya dunia yake, basi mpe himaya, muhami, mruhusu aingie katika nchi ya Kiislamu afanye kazi, afanye na yale anayotaka kupitia sheria za Kiislamu, kupitia sheria za Kiislamu. Kwa maana sivunje sheria za Kiislamu, tukiwa tunasoma kwenye vitabu vya fiqhi huwa tunakutana neno multazimun. Nadhani mnakutana nalo hilo, huwa tunakutana neno multazimun. Nakuta katika sheria anasema kama multazim ni almuslim wadhimmi walmustaman, si ndivyo mashaikh? Au kunu aliko hivyo, yuko hivyo mstaki wote mambo ya kizimu, naona liko hivyo hivyo na mambo mengine vitu lazimiane, tulazimishane hivyo hivyo, ndio liko hivyo hivyo hivyo hivyo hivyo, anakuwa ni almuslim adhimmi wanani na almustaman, mara nyingi inakuwa hivyo hivyo, kwa sababu mara nyingi ndio wanakuwa wanaishi ndani ya nchi muslim. Kwa nini hajatajwa muahad? Kwa sababu muahad yeye anakuwa nchi nyingine, kama tulivyotangulia katika ufafanuzi. Lakini huyu mustaman yuko ndani ya nchi ya Kiislamu, muslim yuko ndani ya nchi ya Kiislamu, sawa na huyu nani almustani mustaman yuko ndani ya nchi ya Kiislamu. Kwa hiyo zile sheria za Kiislamu ambazo ni dhahira, inabidi yote walazimiane sheria za Kiislamu. Kwa hiyo hata huyu mustaman akiingia katika nchi ya Kiislamu atalazimiana na sheria za pale. Kwa hiyo akishafanya kazi, anataka aondoke, utamfikisha eneo ambalo ataweza kufika katika eneo lake au katika nchi yake kwa amani, umpeleke labda kama mpaka mpakani, afikisha aondoke. Ukimwachia hapa, inawezekana akakutana na mtu akawa hamfahamu, akampiga panga akamuua, sawa, hapo utakuwa hujamfanyia jambo ambalo ni sahihi. Hawa ni makafiri wa sampuli tatu ambao haifai kuwaua, na ndio makafiri ambao mara nyingi tunaishi nao katika nchi zetu, na hata tunapokuwa tumesafiri katika nchi za wenzetu tunakutana na makafiri wa sampuli kama hii. Ama anabakia kafiri wa sampuli moja, naye ni alharbiyu, wa huwa alkafir alladhi laysa bainahu wa bainal muslimin ahadun, naye ni kafiri ambaye hana au hakuna kati yake na kati ya Uislamu ahadi wala mkataba wa amani, kwa maana mafungamano yake na Uislamu ni uadui, mafungamano yake na Uislamu ni uadui. Huyo ndiye kafiri ambaye anaambiwa waqtulul mushrikina haithu wajadtumuhum, na katika baadhi ya aya haithu thaqiftumuhum. Na ndio huyo huyo kafiri ambaye Mtume anasema umirtu an uqatila an-nas hatta yaqulu la ilaha illa Allah, ndio huyo huyo. Sisi tumefahamiana mashaikh, hawa wote watatu wanaondoka, hawa wote watatu wanaondoka. Hii ni shubha ambayo mara nyingi inakuwa inatembea katika maeneo mbalimbali, katika mitandao, katika vikao vya kahawa, katika misikiti ya Al-Shabab na Al-Qaida, misikiti ya Makhawarij, kwamba kila kafiri huwa, lakini wanashindwa kuweka wazi kwamba ni kafiri gani ambaye anatakiwa kuuawa. Lau kama kila kafiri anatakiwa kuuawa na kuchukuliwa mali yake, basi Mtume sallallahu alaihi wasallam asingekufa hali ya kuwa anadaiwa. na mtume wakati anakufa alikufa hali ya kuwa anadaiwa na Yahudi, na Yahudi baada ya kufa mtume sallallahu alayhi wasallam kwa maana alikuja kuchukua ile rehani, kuchukua deni lake ili aweze kutoa ile rehani iliyokuwa imeachwa ambayo alikuwa amepewa na mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa nini mtume ajikopeshe kwa Yahudi asingejikopesha kwa Uthman ibn Affan, asijikopesha kwa Abdurrahman ibn Auf? Walikuwa ni matajiri wakubwa, yani utajiri wa Uthman ulikuwa ni mkubwa sana, lakini mtume amejikopesha kwa nani? Kwa Yahudi, yani kwa kafir, ili atuambie kwamba inafaa kufanya muamala kati ya Muislam na kati ya kafir, na inafaa Muislam kujikopesha kwa kafir kisha akamrejeshea. Isingi kwa hivyo masahaba wasingerejesha, wakisema nenda huko kwa sababu kafiri mali yake inafaa kuichukua, au hata nende isingeambiwa, wangemshika wakamkamata wakamfunga wakampiga kichwa. Tumefahamiana hapo? Wakampiga kichwa au wakamkamata wakampiga panga, nenda huko. Unaona? Kisha kazi yake imeishia hapo, lakini kule kumrejeshia mali yake, hiyo ni dalili ambayo ni adhim ya kwamba si kila kafiri anachukuliwa mali yake, na si kila kafiri inamwagwa damu yake, bali jambo lilivyo linahitaji upambanuzi wa hali ya juu, na kwamba kuna kafiri ambao ni maalumu ambao wanafanyiwa hivyo. Na al-Imam Ibn Uthaymeen rahmatullahi ta'ala alayhi wa ridwanu akasema inakaribia kwamba sasa ni wachache au hawapo. Kwa nini? Kwa sababu ya kupatikana ile mikataba ya amani ambayo iko kati ya nchi za Kiislamu na nchi za kikafiri. Nadhani tumeelewana hapo mashaikh. Haya ni yale ambayo nilikuwa nataka ni tukumbushane, ni mambo ambayo yanafahamika, lakini kukumbushana masuala kama haya ni jambo ambalo ni muhimu kutokana na uchafuzi ambao unatokea katika mujtama wetu. Niishie hapa ili tuweze kujiandaa kwa lengo la darsa ya al-qawaid al-fiqhiyya. Nilikuwa kabla ya kumaliza hapa siku hizi tulabu ilmi ambao tunasoma kwa sasa hivi, tuna jambo moja ambayo huwa tunalifanya. Unaingia darasani, shekha anayekusomesha na kijitabu kikubwa ambacho anakuwa ameandika taalihi na fawaidi mbalimbali ambazo amekesha anazitafuta anaziweka, nyingine alisoma darasani na nyingine anazitafuta mwenyewe kutokana na ile istikhraa yake ya kile kitabu kutaka yani watu wapate faida. Unamkuta mwanafunzi anayesoma ameshika kajimati ni kadogo hivi, kakizibu kamati ni kadogo hivi, kadogo amekashika hivi, alafu amekaa hivi hivi, alafu anajifanya anamsikiza shehe, kumbe kama huko Mtwara yuko anaokota korosho, kama yuko Bukoba yuko anavuna kahawa, kama yuko wapi ana tumefahamia na kwa shehe. Sasa hiyo haya maya si hapo, mtanisamehe katika hilo. Hiyo kwa kweli haiji, wewe inashangaza. Tumefahamia kamati, shekhi ana kitabu kikubwa anasema fawaid, wewe una kamati ni kadogo hivi kadogo. Tumefahamia hapo, kwa kweli haiji. Yaani unataka kusema kwamba wewe ni kama Imam Bukhari kwamba yakiingia yana kita? Tumefahamia mashaikh. Sasa nawahusia katika hilo, katika ile kawaida fiqhia, ili mpate faida. Kama huna matni kubwa ambayo ina chini unaweza kuichafua kuweka taalif, basi ununue daftari. Tumefahamiana hapo? Ununue daftari, ikisoma ile kaida unaiandika pale, unaiandika juu, yani kama unavyonaga zile sherhi zile, unaiandika juu afu chini yake unaandika nini? Unaandika ile sherhi, yani maneno. Kuna baadhi ya tafsiri za kaida unaweza ukaitafuta kwenye vitabu vikubwa, usivipate. Ukatafuta katika zile shuruhati zote ambazo zimeshirikisha ile kaida ni manzuma ya kawaida fiqhia ya Aisha Saadi, shekhu ukaitafuta, shekhu ikakosekana kabisa, iko wapi sasa? Lakini ukahudhuria kwa shekhe, tafsiri yake ukaiona. Kwa nini? Kuna swali huwa anajiuliza, anasema hivi aliandika kitabu akisherehesha, sherehe yake inakuwa ni nzuri au watu wengine ambao hawaja kiandika wakisherehesha sherehe zao zinakuwa nzuri kuliko yule msanifu mwenyewe? Wewe utajibu vipi? Jawabu watu huwa wanasema, jawabu la haraka haraka, watu wanasema yule aliyeandika sherehe yake inakuwa ni nzuri kuliko sherehe zao, kwa sababu yeye ndio anajua muradi wa maneno. Wengine wanasema hapana, sherehe ya mtu mwingine aliyesherehesha inakuwa ni aula kuliko yule msanifu. Kwa nini? Kwa sababu yule msanifu maneno yanakuwa ni wazi kwake, yule mwingine maneno yanakuwa hayako wazi. Kwa hiyo kila neno linalokuja anasema ngoja nilishedesha, ama msanifu hadha wazi, iliko wazi ili, kwa hiyo tuliache hii, iliko wazi tuliache hii, iliko wazi tuachane nalo. Kwa hiyo mnasonga mbele. Kwa hiyo unajikuta kwamba baadhi ya mambo yanakosekana. Kwa hiyo ninachowaambia kwamba inawezekana hii kawaid ukaisoma kwa hapa kwa shekhe, kwa Sheikh Jaafar, ukawa unaangalia katika zile shughuli kibali, unafanya murajaa, labda unataka kumsomesha mwingine, ukafanya murajaa ukakuta zile maani alizozitaja shekhe hazimo katika shuruhati. Kwa nini? Kwa sababu kwao wao wenyewe walio washereheshaji wale walikuwa wanaona kwamba ziko wazi. Kwa hiyo wakawa wamefanyaje? Wakawa wameziacha. Sasa kwa hali hiyo, mashaikh, hili swala muwe na hisi. Kuwe na hisi, msikubali kabisa kuwa na kajitabu hivi alafu kama kashika hivi, unakuwa umekashika hivi. Yaani ukiwa nako sana kwa kidogo, unakuwa umekashika hivi, yaani kidole gumba, alafu hivi unashika hiki na filaza au unakashika hivi. Tumefahamia hapo. Ahyana kwa mkaka kama huyu shekhe huyu. Huyu alhabibi. Unakuwa mkaka hivi, naona umekashika hivi. Tumefahamia na mashaikh. Unakuwa umekashika hivi, unasikiliza. Baadaye ukitoka yote unaiacha wapi? Unaiacha masjidi. Dhaifu mkaifu. Hapo unachohusia ni hilo. Jambo la pili, inawezekana kawaida ilivyo nani manzuma tu kawaida ufikia mchawi kuisoma. Ukiisoma tena na ukaisoma tena na ukaisoma tena, maalumati ndio yanaongezeka zaidi. Kwa sababu kuna baadhi ya faida ima zitakuwa ni zile zile, kwa hiyo zinakita, lakini vile vile utakuja kukuta faida nyingine. Na ahyana zinaweza kaa zile zile, lakini zikaja katika usulubu ambao kwa wewe utaona ni mzuri kuliko ule usulubu wa shekhe wa kwanza aliyekuwa amekusomesha al-qawaid al-fiqhiyya. Kwa hiyo ukiunganisha pale unapata kitu ambacho ni kikubwa kuliko kile ulichokuwa nacho mwanzo. Tumefahamia na mashaikh. Mtu anaweza kusoma usulu thalatha yenyewe. Usulu thalatha unakuta hata kwa shekhe mmoja unaweza kusoma hata mara 10. Akija shekhe unasoma. Akija unasoma. Akija unasoma haina shida. Unasema mimi shaikh usoma bana, wewe soma tu. Soma. Aqallu shay'in kama unasahau faida ambazo zinapatikana katika hilo, aqallu shay'in basi tahufu kal malaika, wale malaika wanafanyaje? Watakufunika. Watanzulu alayka ar-rahma, kwa sababu wale malaika watakuja. Kwa hadithi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwa haki ya talib ya tulabu alilm. Kwa hiyo niishie hapo, na wahusia hilo kwamba msikubali kuwa na kamati ni kadogo ambako akana sehemu ya kuweka taarifa, na tujiandae kwa lengo la kuweza kupata faida na kufaidika. Jazakallahu khair. Jazakumullahu khair.